سورة الواقعہ مکی سورت سے مصحف عثمانی کی شپک پندوسم اور ترتیب نزولی کی شپک سرویختم دو سورہ توہا نرستو اور دو سورہ توارا نروان دینا دل لے ربط ما قبل کردہ دے چڑوان کی صورت کی بشارہ کی اخروی بیان شو فدے کے تخویف اخروی اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبا او بیندہ چڑوان کی صورت کی ہوئی ہر خیر او برکت ورکون کے در اللہ تعالیٰ ذات تے لفدی صورت کی رد شرک فسبح باسم ربك العظيم اللہ جل جلالہ منزہ دے شرکاؤنا خلاصہ دے صورت ابتدا دو صورت کے ذکر دے دے جماعتوں اجمارن اصحاب المیمنہ اصحاب المشأمہ او السابقون اور تفصیلی احوال صدق کا جماعتوں فطریقی دلف نشر غیر مرتب بانی اور فاخرہ کی بیا تذکرہ دے درو جماعتوں اجمالا اور پمیت نے اس کے دلائل کے توحید عظمت تو قرآن پاک او زجر د پار د منکرینو او ذکر د دعوا دو پیری بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقعہ نو کیف الحال سرن کے بھائی حال چل بسن گئی اذا وقعت الواقعہ اذا وقعت الواقعہ تو پا وقت چوا کے شی واقعے کے ہن کے لئی سر وقعت ہا چن بئی دوا کے کے دو دے دے پارا کاذبتن سچیزم کاذبتن اکیس بن مستر دے خوشانتی کا عاقیتن خافضتن اچتون کے بھائی دپارا دباز خلقو خافضتن کتکون کے بھائی دپارا دباز خلقو رافعتن او اچتون کے بھائی دپارا دباز خلقو نو خافضتن للکفار رافعتن للمؤمنین دترکے او دتنزل اغرد دا فتح بلگی کہ کم تاوان والدی او کم گٹی والدی کم کامیاب تھی او کم ناکام تھی اذا رجت الارض رجا بارکی چو ابجلتی گی رد ابجلتی گی الارض اس مکا رجا پجلتی دو بانی و بست الجبال بستا او ریز ریز بشی غرنا بستا پر ریز ریز کی دو سرا فکانت پس ابگردی حبا ام بستا ریگ ادو بولے شوئے ہوا از منبستن گرد الو دولے شوے کدا زبکی دی کدا سپنگن وکنتم او شی بتاسو ازواجن سلاستن اکسام دری کم اصحاب المیمنا اصحاب المشحما او دارنگی سابقون نور پسی تفصیل دی فأصحاب المیمنة نفس ملجری دسی طرف کی ما اصحاب المیمنة ما اصحاب المیمنة سدی اما ملجری دسی طرف نمانا تو ما اصحاب المیمنة سدی اما ملجری دسی طرف اے ما لطیف حالهم صدر سے سب الحال دے خوش قسمت خلق واصحاب المشتمتي او ملگری ملگری د ګس طرف ما اصحاب المشتمتي او سبي ملگری د ګس طرف نہ معنا تو ایما کثیف حاضرون سڈیر گندا و خراب پی حالت تا گئی زکا کفار و مشرکین نی آیا میمنہ دی یومن نکی نفا اصحاب المیمنتی نا اغمل بری دی خیر او دی برکت چلی ما اصحاب المیمنتی سدی اغمل بری دی خیر او دی برکت ایما لطیف حاضرون و اصحاب المشتمتی دی شؤم نکی او ملگری دا اغشؤم دنو خوصت ما اصحاب المشعمتی او سبی اغ ملگری دنو خوصت او دا شؤم یعنی ما تسیفون حالهم دائی حال بسن خرابی والسابقون او آخر چروان دی کیدن کی آمالو تا السابقون دی بروان دی کیدن کی جنتنو تا والسابقون الى الخیرات السابقون الى الجنات نہ حمل بچے پپل نفس والے نے دیکھا وہ مبتدا کو خبر کے فرش کرے السابقون الى الخيرات السابقون الى الجنات حلوان کے خلق کو بڑھوا اولئک داخل السدی المقربون دیب مقربی فی جنات النعیم فاباغنو دنعمت کی سلطن یوڈلدا من الاولین دفقانو خلقنا وقلیل من الاخرین اولدی درستنو خلقنا سلط جماعت سے لگی چندت سے لگی دفقانو خلقنا سلط جماعت سے او درستنو خلقنا بلگی لذا ذکر چه نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام امت یو دے او امتونه ډیر دي لذا غیر چه اگر لگ لگ را واخلی نو مجموعی اعتبار سره به اغه زیات شي نو ذکر او که انفرادی انفرادی د سابقه امتونو دغه مقربین او سابقون را واخلی او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د امت مقربون او سابقون اغه را واخلی دا به زیات شي او ممکن دا سلط من الاولین و قلیل من الاخرین دا دوار دا نبی کریم علیہ السلام دا امت سرش نو سلط یو جماعت کثیره دے من الاولین دا متقدمین دا بی امتنا صحابو کی تابعین کی مقربین اغذیات او قلیل او لگی دکا مقربین من الاخرین درستانو خلق دا بی امتنا او سمشتا دے مقربین سر قیامت بوئی با مقربین کو لگ بی ذکر خیر القرون آغاو چکم تیر شوئے رہے نفائے کی مقربین کیا فائے کی صادقین کیا ندذی امت ندذی امت دا آخری دور مقربین اگر کم تھی ندذی امت تا اولین پر نسبت پائیں حقیقت تا صحابوں مرتبی و مقام پر سکر سے دیش علا سرر فکتن باندی موزونتن چه سر بافتا بای موزونتن منسوجتن دیت زہب چه برنی شیر بای جھوڑکڑی شیر بای پس رو زرو بانی دس رو زرو سارونا اوپر کے لگی دی دمین زیر پکڑو باندی نا دا پلاسک پکڑو باندی نا موزونتن منسوجتن دیت زہب بنلی شی بھائی جوڑ کری شی بھائی وہ تو سرو سرو پکڑو باندھے درد کی مدی کا سن بھائی متقین علیہا دیب تکے لگو ان کے پائے باندھے متقابلین پتا چال کے چناس پہ مخامخ یو بلتا یطوف علیہم چکر بلگئی پدر باندھے دل دان ما شمان مخلدون دائم الشباب لذا غیب عمر کے با فرق نہ راجی بوډاګان کیږي به نه لویږي به نه بس په د خپل ماشوموالي باندې به وي د دی به چکرې لګوي په څه باندې څه فکر کوي بے اقواب په پیالو باندې و اباریکا او په جګونو باندې اباریک جمع د ابریق ده ابریق لوهي باندې اطلاع کیږي په جګ باندې اطلاع کیږي نو دغه ماشومانو سره به جګونه او لوهي به وي ورسره د شرابو وكأس أو فبيالو باندي من مرين دا شرابو جاريونا لا يصدرون عنها سر دربي بنرازي قدري باندي عنها دوجي دا شرابنا ولا ينزفون أو نبذي ختمولتي شراب لرا ولا ينزفونها أو نبذي ختمولتي شراب لرا لنزف نمرات أغا لغري اختتام لختم دلي ایا ولا ينزفون لديبه بهوشكينا ولا ينزفون عنها او نه بدای بهوشي قبل ایته وځي داغینا وفاتحهن او په میو باندې مما دعاسجنا يتخيرون في انتخاب كيدي ولحم طير او ذوخ دمار غانونا مما دعاسنا يشتهون في خيدوي وحور عين ولهم حور عين وحور عين او دديد فارا قريلي عين غد غد السربوالا كأمثال اللؤلؤ المكنون فشانتي دعا ملغل ريكوتي كأمثال اللؤلؤ المكنون اي المستوري في الصدر كأغفتي كتفايتي لذا تشبيب صفاوالي كده دا چې په خپل صفا او ذکرې سموای د ملګری نه ملګری کې د سپایې نه راوځي جزاء بما كانوا يعملون يجزون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها طيبا ولا فدا جنتون کې لغوا فاتل خبرا ولا تأثيما او ند غنا خبرا نو په تهجیدی به پکې نه په آخرت کې خو ګناه مرانشته دی خو کومه خبره چې په دنیا کې د ګناه کابره ګڼلی شي هغه په آخرت کې نه لکه کنځل شو بدې ردې شوې لکه په دنیا کې څوکۍ نه دا د ګناه کار دی نو په آخرت کې به کنځلې نه بدې ردې بنی بد تهذیبي بنی بد اخلاقي بنی ښه مهذب انداز کې به ګپ لګوي او مهذب خبره به شي الا قولا مگر بنا بھائی سلام سلام سلام سلام جنتیان کا فل نسکم یو بلتا سلام سلام کئی فرشتے بم وہ تو سلام سلام کئی اللہ تعالیٰ وکم سلام وائی داخل مقربین و بیان و اصحاب الیمین او ملگری دسی طرف چلی ما اصحاب الیمین سڑے خسری او ملگری دسی طرف دا عام مؤمنان دي دا عام مؤمنان دي دای حالت لري فی صدر مخدودن فی صدر فبیرو کی بای مخدودن بی اگو بی کانٹو مخدودن لا شوک فیه چی عذیب بکنی کرکانی بہتا ملائی گی بیری بہتا ملائی گی خو عذیب بکنی بی تکلیفا اول پسکے وطلعن او پتیلو کی بھئی منظورن کی تہبتن بھئی پرکو پر بھئی ختمی کی بنا وظل ممدودن او پسور اگد کی ممدودن دائمین اغسور ایسی دائمی بھئی نور پتی نرازی وہ دنیا کے خود کٹی او طرف تا پسوری واجو ننور بدا نچوڑی ننور بدا بند رازی او حد سکی با کٹ راکو تا ضرورت نہیں سور بسا سر گردی سب سوری پسی نہیں کر دے سورے بسا سر گر دی او بل وما ام مسکوب او کوبو چاریو کے وفاتحة کثیرة او پمیو دیرو کے دا چی دیرے لا مفتوعة جنبی قابل اختتا ولا ممنوعة او نبی قابل منع سرکاوت پن ختمی کی بنا وفرش او دیبئی وفرش پاک کالون کی مرفوعات چکو چت پئی دندن بای او یا مرفوعتن رفیعت القدر قیمتی بای آلاک والتای والا بای بیکارا بیکارا نا مرفوعتن رفیعت القدر آلاک والتای والا ان انشأناهن فزكا منغا پیدا کړی د کفرو لرا ان شاء ان پيو پیدائش نیمه ترا فجعلناهن پس منغا ګرځولې دې تلرا ابکارن باکری عربن او عاشقانی اترابن او همذولی عربن عاشقانی جمع د عروض ده او اترابن جمع د تربن ده او صرف حمزوی تغیری شو روانی تغیری ما یا با قفلیت که حمزوری او یا با دا خواندان سر حمزوری او عاشقاری بای دا خواندان نزادی جانی هم پیدا کری جاد پر لی اصحاب الیمین انا انشعنا هن لی اصحاب الیمین نزادی جانی هم پیدا کری دا اصحاب الیمین دا پر دا آم و ممینان دا پر دا خلق کری اصحاب الیمین نُثُلَّةٌ دَايَوْ جَمَاعَتِ مِنَ الْأَوَّلِينَ تَفَقْوَانُونَ وَثُلَّةٌ أَوْ يَوْ جَمَاعَتِ مِنَ الْآخِرِينَ دُرُسْتَنُونَ ذكا عام مؤمنان فقوانو مطنو كي بمديري في نفسي زمابو مطيون في نفسي يريري حيا حديث فات كرازي امام نصفي حديث فات نكر کرده حفظ اللطان جميعا من امتي ذبيث اللطان ندرجي رسلام دو قمت اللطان مراد لسلة يو جماعت قي من الأولين ده متقدمين ده دي أمتنا وسلة أو يو جماعت قي من الآخرين درستنو ده دي أمتنا نعام ومنان روان دي أمديرو أو عام ومنان قسم دير دي فرشامة قولي بديري والفصيح ده درين جماعت تفصيل وأصحاب الشمال أو ملقري ده جسرف ما اصحاب الشمالی تدیر بد قسمت دی ملگری دسی طرف ملگری دگست طرف سن آکار خلق دی استفام دن آکار والی دا کباحت سپا رہا ہے ددائی حال کرے فی سمومی ہم فی سمومی فی سمومی دی بئی پا اور کے و حمیم او پوگو گرمو کے و ذل او پسوری کے می یحموم می یحموم مي يحمو من دلو جنا يحموم دخان أسود وظل من دخان أسود أو دي بي فسوري كي خدا أغطور لجنا أغبا دا جهنم لجي شبال راكي أغبا رايشي كي أغبا بريد رشاها كيجي لنبا لاغين بلجو جتيجي أو دادا سورة دي كلا بارد ولا كريم نيقفه او نه مفید دی راجا جانم کی سوری ته ضرورت جانم خدا عذاب دی نو د سوری تی پاتې و ذل او قصوری کی وای قصوره بد کی می یحموم د اغتور لوی لا بار دین چی اپنی ولا کریم او مفید بنی انهم داوری انهم ته بیچکا ودی قبل ذالک الواجد دینا مترسینا ایش پرستا پو دنیا کی نتو دنیا مزید ای اغسکر دی وکانو اوودی یسرونا چی اسرار دیکو علی الحنس العظیم پو گناہ غد باندی مراد تینا کبائر دی او یاد تینا مراد اکبر الکبائر شرک دی پو شرک باندی پو کفر باندی دی دوام کرو او فجر میں دادے کہ دبار پا در موت میں انکار کو وکانو یقولونا اوے بدوی اذا متنا آیا کمل شمنگا وکننا ترابا او اگرزو منگا خاوری وعزواما او اڑکی اڑکی اینا لمبعوثون آیا منبا پورتا کولشو او آباؤنا الاولون او آیا قفوانی تلاران زمنگا منبم جوندی کیگو او زمنگا آباؤ اجداد بم جوندی کیگی دا خبر از دای سمجھتا نراتا نو قل اوائے اے پیامبر اے سلامتویتا ان الاولین بیشکا پخوانی چدی والآخرین او رسنی چدی لمجموعون قامخا جمع کول بشی الامی کات یوم معلوم وقت مقرره درجه مخصوصه ده قیامت کې. ثم انكم يا تاسدي ايها الضالون المكذبون اي گمراهانو او اي منكرينو لآكلون قامقا قريبا من شجرين يغيوننا من زقوم دزقومنا. دا بيان دي ساسو قراكا قراكا بدا زقومي. فمالئونا فساسو باردا كونكي منها ددك شجرين القطونا في دولارا. ها زمین پہ اعتبار دا شجرتن بانی راجی دے یا شجر جنس تے لپہ اعتبار دا جنس بانی ہر جنس یطلقو علی القلیل والکثیر نفساگی دا جماعتن مطرح راجی دے. فشاربون علیہ فسکن کی بیئی علیہ پدی باندی من الحمیم دو ابو گرمنا. فشاربون نفسکن کی بیئی شرب الحیمی پشانتی دسکلو دو اختگی. هیم اغا اوخت بلی شی چه اغا تگی نصرانگی چه اوخت تگی شی او اغا فو عبو باندی ورغوطا جی بی فدک کشان تی فدقا یشی دل عبو باندی بتاسو ورغوطا کی گئی. هادا نزلهم دا زیافت ددوی دی یوم الدینی پرد جزاتی ددائی زیافت در کرد زیافتی وطا تحق کمان ہوئی تا خو زیافت نرد دا خو تدبیر دی دا خو تحقیر دی دا خو عذاب دی نزول وطا دا تحقق په طور باندې دی ورپسې دلیل اصلي په توحید باندې چې د هغې د انکار په وجه نه به داسې سنګینه سزا ملاږي. نحن خلقناکم منګه پیدا کړی تاسو ابتداء فلولا تصدقون ولې تصدیق نه کوئ تاسو ولولا تصدقون الخلق ثانيا نولي تصدق نكوي دباغ بعد الموت دا مو سمجت ولي نلاني. أفرأيتم آيا خبر لا كي ماتا ما فباراد آمنائك تم نونا جس سويتاتو تم نونا اي تسبونه في الرحم چه انسان كوي دا غيب رحم كي ندا غيب بارك را توائي. اانتم تخلقونه آیات تاسو پیدا کوئی دغنو فیلرا ام نحن الخالقون یا منگا پیدا کون کیو. نحن قدرنا بینکم الموتا منگا مقرر کردے پمیستاسو کی مرگرا وما نحن او منگا نیو بمسبوقینا عاجزا. مسبوق مغلوب سویلش عاجز سویلش فمسکم مسبوق تا مسبوق زکوئی کیا اگر عاجز شید اڑو منی رکات تر اونا رسی اگر مغلوب شی اڑو منی رکات تر اونا رسی دسنا علا پدی باندی ان نبدل امثالکم چه پیدا کو منگا امثالکم امثال تاکو ذکر دا امثال دے امراد تینا دیگی ان نبدل امثالکم ان نخلوککم چه پیدا کو تاسو لرسانی ان تاسو تو دوبارہ پیدا کو نائلاج کنیو وننشئكم او چه پیدا کتا کلرا فیما پا اجون کی لا تعلمون چه نیمن ایتاکو لا تعلمون لا تعتقدون چه تاسوی افجن لرائی تاسوی یتین لرائی. ولقد علمتم النشأة الاولى او پتا کی کرا معلوم دیتا کتا النشأة الاولى پیدایش امنے فلولا تذکرون ولی نسیتن قبل ویتاکو دا نصیحت لپاره دا کافی دی کنه چې کوم ذات ابتداء پیدا کول کولی شي هغه ثانیا کولی شي. افرأیتم خبر را کئ ماتا ما تحرسون په باره د آس کې تحرسون چې کری تاسو تحرسون ای تلکونه فی الارض بذرا تو غرزوی تاسو په ځمکه کې د تخم په طور باندې چې کری تاسو هر هغه کرل کړی چې کوم تخمونه تاسو کرئ کمې دانې تاسو کرئ د دا هغوی په باره کښې را ته ووایي د هغه تخمونو په باره کښې انتم تزرعونه آیا تاسو زرغونوئ هغې لرا ام نحن الزارعون او یا موږ زرغونوونکي یو لو نشاء که چرته موږ غوښتلی لجعلناه خامخا ګرځولی به موږ دا تخم لرا خلقاما زره زره فظلتم تفكهون بیا بتاسو مزی کولی فظلتم فصرتم تفكهون ګرځېدلی به وئ چې مزی به مو کولی نو ذکر ته مزو دی او مراد ترنه حسرت دی حسرتونه به مو کول خو دا ورته د تحکم په بنیاد باندې وئ چې تاسو په ځمکه کې کوم تخم هغه وغورځو او الله جل جلاله درا هغه ختم کړی دی ریزه ریزه کړی دی او ختم کړی دی د بس بیا به غوړي چکري خوړلو یې نه مراله خبره بیا به مزی کولی نه دا د تحکمان وایي خو دا خو د الله تعالی کرم دی چې هغه تخم ختمی نه خائی کی دغه نه بل فیغ را وایي او دغه په شان فصل ته نظر ونیسي د یوې دانې نه یو پوسو دانې دنه را وایي دا د الله تعالی احسان دی او بیا به مو څه وي وتقولون او بیا به مو وي چې انا لمغرمون دی شکه مونږ تاواني کو نه تاواني نه بل نحن محرومون بلکې مونږ محرومه شو د رزقنا بالکلیا هغه شپه دانې مو ختمې شوې نو دا الله تعالی احسانات نظر انداز کوئ ما افرأيتم الماء آية خبر راكي ماتا ببارد عبوتي الذي أعبو تشربونا تسكي تاسو فأنتم أنزلتموه آية تاسو ورولي دي ديلرا من المزني دوية دنا أم نحن المنزلون يا منغا ورون كيو لو نشاعو كتا سمنغو فلوه جعلناه منغا وبردولوه دو عبولرا أجاجا ترخي فلولا تشكرون ولشكرينا دا كوي تاسو افرأيتم النار خبر را قیماتا پبارد اور کی التي پبارد آ اور کی تورونا چه بلوئی ساتو تورونا سوکی دونها چه بلوئی اغیل را انتم انشاتم شجرتها آیا تاسو پیدا کرده ونید دیل را شجرتها اے حسبها حشات دیل را ذکر دا شجری او مرادتنا حشات او بیا به کې د تاهیم نه کار واخلي ټول به پکې راشي یعنې د دې چې کومه ذریعه ده د دې چې کوم سبب دی نو هغه دله چا پیدا کړی دی که هغه د لرګو په شکل کې دی او که هغه د ګیس په شکل کې دی او که هغه په نورو صورتونو کې دی ام نحن المنشئون او یا موږ پیدا کوونکي یو نحن جعلناها موږ ګرځولې دی دې اور لره تذکرة یو عبرت ومتاعا او یو نفع للمقوین دپارا د مسافرو نحن جعلنا منگا گرزول دے دے اون را تذکرتن یو عبرت تذکرتن یو تذکرہ لنار القیامہ دپارا دا اون دا قیامت چې د دنیا اور ته ګوري او د آخرت اور ته قیاس کوي دا یو نمونه ده او که په دنیا کې اور نه وي نو د جهنم اور به سمجھ ته نه راځي دا الله تعالی د هغې دپاره یو نمونه ګرځولې ده تذکرتا یو نمونه یو ماډل دی دپاره د اور د قیامت نو هغه پرې قیاس کوي ومتاع للمقوين مقوين سمانا را لذي ماخذ اگر چه کمین قوا یا سوا ده آیا قوت ده او قوا او کوا چه ده لذا ویران ازای تبیلشه او په ویران ځای کې مسافر ګرځي نو حاضر معنا به دا راشي لیل مقوی د پاره د مسافر بیا چې کار دارلی چې اور خو صرف او صرف د مسافر د پاره مفید نه دی دا خو د مقیم د پاره هم مفید دی نو دا په اعتبار د زیادت احتیاج باندې ذکر کړل ځکه مسافر هغه زیات محتاج د قران سفاره د کار سفاره د ځان ګرمولو لپاره هغه بیا مستاج نه ده. زیاده په حاجت په دنیا باندې ذکر د مسافر کوي ورنه اور څه څنګه د مسافر د پاره مفید دی دغه کشان دی د غیر مسافر د پاره کوم مفید دی. یا امام مجاهد او اکرامه معنا کوي للمؤمن د پاره د فائدې حاصلوونکو ذکر د مفید او مراد د محتاج د پاره د محتاج خلکو مسافری که غیر مسافری. او ابن زید وای وایتوا او په معنا د لوګی راځي للمقوین ای للجاشین د پاره د اوغو خلکو ډوړی چې ضرورتي په خېټه باندې نه هري نو اور د هغه د پاره د فائدې شی دی ځان پرې سالم کړو کې روډۍ پخه کړي غوښه دې پخه کړي ښکارو کې هغه کې رید کړي او امام قطرب وایي وایي مقوی دا د عذابو نه دی دی په معنا د قادر باندې هم راځي چې د قوت نه شي او دا کشان دی دی په معنا د محتاج باندې هم راځي. نو متاع للمؤمن او دا متاع دا نفدا للمؤمن دا پارا دا مادار خلقو زان دا بی قسم قسم کانی پتے او للمؤمن دا پارا دا مستاج خلقو چه بخیر نهری آتا زان دا چه دار بی پوکی ساز بی پوکی حضر شای خوبی پوکی کنن خوی دا دا ازاد اندر او قایسته فرمایي دا پوت نه دی پوت پوت لا يموت دی ویلي پوت الافيار چې عام تر هغه ته قوت الافيار وایي پوت الافيار نو پوت ډوړی دی ویلي رزق ته ویلي خوراک ته ویلي خوراک باندې کار نو لیل مکوین د فرق او خوراک کوونکو چې سو خوراک ته ضرورت پاتې شي چې خوراک وکم دا هغه لپاره چې کی ډوړی خوري سالن خوري للمؤمن ده پاره ده رزق خورنکو ده پاره ده خوراک خورنکو ده اغیر ده پاره مفید ده زان لفی ده خوراک انتظامو نو ده طول اسباب ده اللہ ترا پیدا کردی نو ده طول دلائلو فکا دادارا چه ده اللہ ترا سر شریک مجھوڑا وار فصدق باسم ربك فتصدي بيان واد نم درفل العظيم چلوئی دے فلا اقسمو پس قسم دی بمواد النجوم پسینو دستور باندې بمواد النجوم لا زائد دے لفا اقسمو نزا قسم کوما بمواد النجوم لیاسی غد ذرتا لو بمواد النجوم فاغزاینو دواکی کیدو د ستورو کی اپیا یا مصدری میمی ده بمواد النجوم ای بی وقوع النجوم فاغ پری وکیدو د ستورو باندې ستوری پریوزی ورلیگی لو جواب قسم مترابطی فکزا انتم تموتون ثم تبعثون دارنګ تاسو مې ختمېدل متمدل لیکل لکه څنګه چې د ستورو د پاره سورې ني راوځي پریوځي بیا راوځي نه دا کشان چې تاسو نه وای کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم څنګه چې د ستورو د پاره غروب او طلوع دی دا کشان چې تاسو د پاره موت او حیات دی تاسو دا موت په شان کې د غروب د سره د ستوري دی او تاسو دا دوباره ژوند دا په شان کې د راښکېدو د طلوع د نجومو دی. نو دا عصمت د قرآن فرید پاس هغه بیانېږي وانه او بے شکا دا قسم چې دی لقسم خامخا قسم دی لو تعلمون کپوئے گئی تاسو عظیم لوی انه بیشک قران پاک شری انه بیشک شاندار او یا زمیر پکې قران مجید تراجی کوي ذکر وان دي آیتونه بیان دي انه بیشک دا کتاب دا قران پاک شری لقران کریم خامخا دا قران معزز دی فی کتاب مکنون پلوه محفوظ کے مکنون چ محفوظ دے پٹے لا یمسوه لا سشورنے دے قرآن پاک تا الا المطہرون مگر پاک خلق لا یمسوه کی ممکن دا ضمیر کتاب مکنون تراجی لا يمسه لا سجي ورلي تك كتاب مكنون تا اسو الا المطهرون مگر پاک فرد چه فرشتی دی ده جبریل علیہ السلام و ترسائی کی دی اغدنا قرآن پاک حاصلی بل ده اچھا رسائی و تنکی دی او ممکن دا چهو زمیر اگر آجی قرآن کریم تا او دا احتمال زیاد راجت دی ذکر اصل مقصود دے ایتنا بیان دا عظمت تو قرآن پاس دے بیان دا عظمت تو لہ محفوظ نا جیز ایکی مقصود اگا بیان دا عظمت تو قرآن پاس دے نبی بھی انہو دا قرآن پاس دے دا قرآن کریم لیو صفت والی ذکر کرو ولی معزز دے فی کتاب المسنون اگا لہ محفوظ کرے بل عظمت اس دے لا یمسہو الا المطہرون ناپاک و تلاسی جوڑے بل عظمت اس دے تنزیل من رب العالمین دو خدای دو طرف نه نازل کتاب دو نو دا آیتونو څوک دا وایي اسلوب دا وایي چې دا د دې نه مراد قرآن مجید دی لا يمسه لا سشي ولا ديتا الا المطهرون مگر پاک خلق چنه په جنابت کی او نه په بیو د سای کی ای ولا لا سولې اتنزیل او منزل ده من رب العالمین د جانبا طرف د مخلوقاتنا حف بهذا الحديث آیا په دې کلام باندې انتم مدهنون تاسو مداهنت کوي مدهنون سستی کوي مراد انکار ده وتجعلون رزقكم او ذويتاسو رزقكم خراق فل انكم تكذبون ذات تكذيب كويتاسو ده تكذيب نتاسو رجم رسلی ده ده نتاسو خراق جو کر رہے بغیر ده ده تاسو فائل نیا ده ده مکہ وائل اور پس زجر فلولا اذا بلغت الحلقوم ده پسولنا اذا بلغت هر کلا چراورا سیجتا حل حلقوما مرائتا وانتم اوطاسو حین اذن فدک وقتی تنظرونا گوری تاسو چاہتا مریتا کم قریب الموت کی تغتا تنظرونا قریب الموت تاسو گوری او قریب الموت تا ونحن اقرب اليه او من غير نجيودتا منكم دتاسنا ولكن لا تبصرون لكن تاسو قتل نکوي فلولا قتلنا ان كنتم قتلتي تاسو غير مدينين چې بدل بدل شي در کوله تاسو تا غير مدينين غير مدينين نا اصل محل د لولا اغدارها فلولا ترجعونها کدا دا کارونه ني فلولا ترجعونها فتاسو ولنا واپس کوي دکروخ لرا ان كنتم ثابتين کتر تیتا سرشتونی چه قیامت نیش کرے جزا او سزا نیش کرے بس یا خود اسوخ نمری بس تکم دنیا تر اغلی دی ازو دی دنیا کی فا ایت جا دی مر نرد خدا مر چرا دی ندا خو مقدمه دا جزا او سزا دا پارا دا مقدمی پا طور بانی رد او کتر تا قیامت نی جزا او سزا نی نبی اتا سکی اتا نمری ولی و چه مر کرا نمزی فی ساس و سچل سچل تو گئی او بیا و تا رسا واپس کوئی چه دی دنیا نبل بلدی دی او چه کل ساس و دا چلی جئی کولے چه ساس و یورور ساس و یوازیز ساس و کلار ساس و مور اغمری او تاسو هغه باندې برقرار نشي پرې خو دې دا دلیل دې خبرې دې چې ورپسې بل عالم را روان دي بل ځای ته ور منتقل شي د یو دار نه بل دار ته ور منتقل شو حاصل د آیت داش او نحوي اعتبار سره حاصل ته وګورئ نو علامه زمخشري کشاف کې ذکر کړی دی نہ حاصل بدا کسی فلولا ترجعونها بلغت کی ضمیر روح تراجی رہا اور طریقہ میں جاتا ذکر کرے دا کہ کم شید اغیر وجود واضح بھی ارجاع دا ضمیر وضع کی دیش نہ اگر جی روح وانے ذکر نہ دے لیکن ارجاع دا ضمیر وضع سیدہ فلولا ترجعونها فسولی تاسو نشي واپس کولی د کسانه ده اذا بلغت الحلقوم کله چې راورسېږي مرای ته ان کنتم غیر مدینین که چرته نه یئ تاسو چې بدله به درته نشي درکولی لوان دې آئنده مرحله کې جزا او سزا نشته دی نو چې دا ساد مرای ته راورسېږي فلولا ترجعونها ولې نشي واپس کولی دا حاصل شخا ورپسی اعاده دا دا اغدری ورو جماعتنو اجمالا نا ابتداء اند مقربین تذکره بیا اصحاب الیمین او بیا اصحاب الشمال چه مکذبین فاما ان كان قد ترتبي ميت من المقربين ذو مقرب خلقنا لفروح وريحان فله روح فله نفس دفا روح رحمته يا روح راحته روح معنا در رحمت پام امرازي او روح معنا در راحت او در آرام امرازي لفروح فسد دفا رحمته فروح فسدد دپارا آرام او استراحت ته وریحان او ریحان ده ریحان نمراد خوشبوئی دد دپارا خوشبوئی ده ده جنب خوشبوئی بطه لگی او یا ریحان پا مانا ده رزق را دی فلهو رزقن ندد دپارا رزق ته ده جنت وجنت نعیم او باق ده نعمت واما ان كان او كتهودا ميت من اصحاب اليمين دملغري دخي طرف دملغرو دخي طرفنا عام مؤمنو نو فيقال له ناغت بويلش فسلام لك فسلام سلام دي تعال پارا يا سلام لك سلامت يا دي تعال پارا من اصحاب اليمين انت من اصحاب اليمين سيد ملغرو دخي طرفنا آیا فسلام لکا سلام دی استاد پارا من اصحاب الیمین دا نور اصحاب الیمین دا طرفنا شکم نور نیکان دی استاد پشان تی عام مومنان دی اغیت تو سلام ہوئی و اما انکانا او کشر تیدا و مئید من المکذبین دا تکذیب کون کنا اصوالینا او دا گمرہانونا نفنزلن فلہو نزلن نفس دد پارا زیافت او نلمسیادا من حمیم دو ابو گرمنا و تصلیت جحیم او داخل دل دی جہنم تا انہا ذات سکا دا بیان چلے لہو حق الیقین خامقا دا حق یقینا حق الیقین اضافت چلے دا موصوف صفت تا لہو حق یقینی جن لا یو حق شے دے یقینی دے کم شے فضی صورت کی جدا کم بیان کچھ فسبح باسم ربک العظیم پس تسبیح بیانوا دا اسم در اقبل العظیم چلوئے دے نیو پیرا تاوت صورت پہ ابتدا کی ذکر شوا فمینس کیا نہیں او بدا بدی آخر کی ذکر شوا